katika moyoni. Watu tunaelewana, we ujirani hutaki, hutaki, unajitia dhambini. Kujichekesha sana, wenzio wapate hutaki, hutaki, naungulika moyoni. Watu tunaelewana.